Sí, imagínate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سورة النساء دريه سيرا دي سورة كي إصلاح معاشرة كي اصلاح المعاشرہ دے معاشری اصلاح دے پارا اولے سکے شپارس قوانین بیانی چی عوام با خپل مینس کے سنگ وقتی رہی یو بس رب لین دین تعلقات پسنگ ساتی. نو اولے سکے شپارس احکام ذکر کئی. دویم ایسا کے ات احکام پمین درائی اور ایت کے دا عوامو او دا بادشاہ کے چی مینس کی با عوام او بادشاہ خلق سنگ تعلقات ساتی. دا بادشاہ سو حقوق کی سو فرائض دی او دا عوامو سو حقوق او سو فرائض دی. نو دا ات احکام دائے بیانول دویم ایسا کے دپار دا معاشرے دا اصلاح اس مینس کے ترغیب اور کئی قتال تا. اور نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی مومنان 30 کا فقاتل فی سبیل اللہ فقاتل فی سبیل اللہ فجنگ کا پلار دا اللہ کے دا اللہ پلار کی جنگ کا فقاتل فی سبیل اللہ فجنگ کا پلار دا اللہ کے دا اللہ پلار کی جنگ کا لا تکلفو الا نفسك تکلیف نشور کلے مگر تاتا وحرز المؤمنين او تیز کا مومنان اگر سری کی سستی راضی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی وحرر المؤمنین او تیز کا مومنان مومنان تیز کا سستی پر سری کی راضی وحرر المؤمنین او تیز کا مومنان سرے چی گاڑی کی سوری او پلار گاڑی روانی نکلا نٹریور خیال نی آپ مزشی یا گپ چپ لگئی خبریں کئی سو اللہ اور پسی آواز ور کہ استاد تیز چا نو سستی راضی پسڑی کی دارنگے انسان چرے دد طبیعت تے چرے آرام غواری آرام طلب دے نو کل کل دا سی چی آرام پکاری او کل دا انسان سستی دیو ایز آرام کم خواه آرام نوی آسستی وی نبیات تیزول واری لکه سره نسپیو دیشی آسار نا چی پاسی نو پاسی دینشی نو چی پاسی بیا دیر و اخفص دیر آگرمی گی وینه یخشیری وی بدن یخشیری نو چی پاسی او بیا مخلا سوئی جی منز او دسو کی پکلار چا دچھے اس کی نبیار دیر وقفت گرمی لاسوستی پہ انسان کے رازی دیو جن نبی علیہ السلام تا اللہ حکم گئی چا مومنان تیز کا سورہ انفال کے نبی علیہ السلام تا اللہ حکم گئی آیت نمبر 65 لسمج بارہ سورة الانفال آج 65 پیتا خطاب کئی نبی علیہ السلام تھا یا ایو نبیو حرز المؤمنین علی القتال یا ایو نبیو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرز المؤمنین تیز کا مومنان علی القتال پجنگ ماننے تیز کا مومنان حرز المؤمنین تیز کا مومنان علی القتال پا جنگ باننے نو پا انسان کے دا سستائی مادم سدبانی سستی رازی یہ سستی رازی نو بیا مومنان یو والتیزائی دلتم نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی وحرز المؤمنین او تیز کا مومنان مخی وی فقاتل بی سبیل اللہ پس جنگ کون پلا دالنا کے لا تکلفو الا نفسکاؤ تکلیف نشور کلے مگرتا تاؤ وحرز المؤمنین نو تیز کا مؤمنان اللہ وی تعالی تکلیف درکم لا تکلفو الا نفسکاؤ تکلیف نشور کلے مگرتا تاؤ مشر کیوی اب افعال دی مشر پا تکلیف کی مشر دا کشرانو خیال ساتھی زکا ہوئی لا تکلف الا نفسکاو تکلیف نشیور کلے مگنتاتاو وحرز المؤمنین نوتیس کا مؤمنان پا جنبانی اصل اللہ انزر دیتی اللہ یا یقینن اللہ این یکوفا بن بکی باس الذین جنگا کسانو کفرو چی کافرانی واللہ اولا پاکر اشدو دیر سخت با اصن پا جنگ کولو کے واشدو تنکینا اور دیر سخت پا عذاب کے من یشفا شفاتن حسنتن شفاعت دلتا فمانا بیان ترغیب اور کئی مومنان ہوتا شفاعت مانا دا بیان میں یشفا چاچے بیان کو شفاعتن حسنتن بیان خو یقل لہو شی بدل نصیب منہا برخاد دینا خو بیان دیو کو خو بنیاد لکھے خو نجاس و پاگی عمل کی نصاب بکی سوی نبی علیہ السلام فرمائی من دل علی خیر فلہو مثل اجر فاعلہ او کما قال علیہ السلام چاچے ترغیب ورکو نیکیتا نو آلی کی کون کے آغتا جسم راجر ملائی کیا عمر بدتم اللہ آجر ورکی چاہولا ترغیب ورکرے دانگی نبی علیہ السلام فرمائی من سنن سنتا خسنتا فلہو اجرہو اجر من عمل بها او کما قال علیہ السلام من سنن سنتا حسنتا چاچیو خیستا طریقہ جوڑا کلاو او خیستا طریقہ نکائی کاریو کو خکاریو کو فلہو اجرو فلہو اجرو نستر دل اجر دداؤ اجر من عمل بہاؤ اجر دا بچاؤ چی عمل کری پدی باننی چی سوکو عمل کی پاگی باننی ناغت با عمر اجر ملوی گی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم انقطع عمله انسان بنی آدم تی وفات تی موڑی تی نزد عمل منقطع تی کٹ تی الا صلاح دریسی دی ندا سی دی چی ازد مرگ نرسم دد عمل نامہ کی داغی نیکی لکلے کی یو پائے کہ نیک اولاد دے چی اولاد دے نیکانوی آوئی دعا کئی رتا نیک عمل کئی پائے کہ دپلار حیثی دارنگی صدقیت جاریہ را مال دینا اللہ پلار کی لگو لے رہے جماعت تے جو کرے خلق پاکی منز کئی یہ ترکی بھی منزو نہ کئی تے تبا سواب ملاوی دا اللہ پا دین باندی دی مال لگو لے رہے خلق داغین فائدہ اخلی ترکو چے فائدہ اخلی نزل با عجر ملاوی دارنگی یو سرے دی آقا علم خولے دے خلق ہوتا نوچی پاغی باندے خلق عمل کئی نوچی ترکن عمل کئی نوچی دفع کی برا خدا ایسا دا لکاو دانا قرآن درسونے دی ترجمی جا شرط ہوئی یو سردائی مخ کی دانوی دا درسونا دا درسونے نو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو اگر قرآن دا ترجمه دا درسونا دا عام کرو زن لے تکلیف ورکو پس ان 1934 کے عربو کے دا عربو قاضی القضات چیف جسٹس شیخ ابو سمحا اگر قضا ہو دا ورکو لقاضی کولے دا عربو قاضی لوے شیوی اگر قضا ہو دا قبول نگا اس زمان پختون قوم اپا تیارو کے پروتے دے شرکیات او دا بیداتو زبا زمان آل تبا قرآن بیانوم دل ترالو تکلیفون مصیبتونی تیر کو او پا بیت اللہ شریف تیر دعاو کا چی اللہ زمان پختون قوم دے شرکیات پا تورو تیارو کے پروتے دے شرکیات پا تورو تیارو کے پروتے او دے دے تورو تیارو نرو باس دا قرآن درسون عام کی تھی عقیدی احسانی تھی دا نبی علیہ السلام طریقیوں پہ جنی سلویخ کالے چھ قرآن بیان کو دا سلویخ کالا پس بیالا و بیت اللہ شریف تا اور دا اللہ شکریہ دا کہتے اللہ سلویخ کالا مخ کی ماں کم سوال کرو اللہ آغد قبول کو درسون دا قرآن عام تو دا خلق و عقیدی احسانی تھی توحید پہ جندو شرک نے زان بس کو بیدات پر پیجند سنت طریقوں بانے عمل شروع کو بیر اللہ شکریہ ادا کا دا چھ خلق دنیا کی شرط دی چیارا بلد فیدی خبر کئی اور صد دنیا تمتن نکئی مَنْ يَشْفَانْ شَفَاتًا حَسَنَتًا مَنْ يَشْفَانْ چاچے بیانو کو شَفَاتًا حَسَنَتًا بیان کو یَقُلْ لَهُ شِبَتْنَ رَوْ نصیب منها برقا دینا حصا دینا ومن یشفا او چاچ بیانو کو شفاتا سیئتا بیان بدا یکل لہو شبت لرا کفل منها انڈے دینا انڈے بوجو تو گناہ بنیا دیکھے ہو آئے کے دن برا خدا وَكَانَ اللَّهُ عَدِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا پاری و سیز بانی نگہ بانا حساب ناکو مقیتا نگہ بان حساب ناکو نبی علیہ السلام بڑھے پریشان ہے جو کہ قرآن میں بیانو لو چاوالا وگن کے ہو درے سرور کالے زید ابن عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکور کے کادران نپڑ قرآن بیان کرو نے پرے ہو اور جکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ایمان دوڑو نبی علیہ السلام شہادت پسی جسلو خان پہ انام کیوں چو کہ چاہ نبی علیہ السلام شہید راوت وصل و خان پہ انام کی ملاوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نور اوڑے آم پورا ویستا اور آوان سو چاہر دوید اپل خور خبر دیوال روخی چی لارو تو خور قرآن لستلو چی دو قرآن واری دلو ندبانی اثرو کو ایمان روڑو اور نبیر اسلام ترالو ریا وطوی نن پس پا دالان خور کی بیت اللہ شریف کی علال اعلان دا قرآن درد کی جو زبور ما چی کم دا چی دا مور بچے بچی آغا دا قرآن بیان منی آئی نفس علال اعلان دا قرآن بیان شروع شد ذکر نبی علیہ السلام دعا کروا اللہ یو دا عمرین مسلمان کی دا ابو جہل عمر نم نے نبی علیہ السلام دعا اللہ قبول کا آئی نفس بیت اللہ شریف کی دا قرآن بیان علال اعلان شروع شد نبی علیہ السلام بچوک کے علالو اور چا بے لگو دا آواز بے لگو لو الان جنوئی آمدنی الى قومی فإن قریشا منو کلام ربی ودا سے زوجتا چما کل قوم تبوزی چدا لا کتابت بیان کماؤ فإن قریشا منو کلام ربی زگا قریشا دا اللہ را کتاب بیان منے کرے لے دا لا کتاب بیانو لنا من پریدی فَإِنَّ قُرَيْشَ مَنَوْ كَلَامَ رَبِّي قُرَيْشَ دا اللہ را کتاب بیان منے کرے نبی علیہ السلام با پریشانہ سو اللہ و تسلی ورکولا وَحِلَا بَدْنَوَا سوری عراف کے اول کے اوگو رہی نبی علیہ السلام لا اللہ تسلی ورکی چیتا دا اللہ کتاب بیان کا قرآن کریم بیان کا ساکار بیانول دی ظلمت انگاوا حتم سبارہ سورة العراف دوے میاد کتابا انزل الیکا فلا یکن فی صدرک حرج منو لتنزل به وذکرا للمؤمنین کتاب لازم شان کتاب انزل الیکا نگرے سے دیتا تاو فلا یکن فی صدرک حرج منو فلا یکن پسنری سی فی صدرک پسینزا کے حرج تنکیاو منو درسول دی قرآن نو لتنزل به دیر پارا چویا لے خلق پر قرآن باننی کم نئی نا قرآن قیامت کی بعد اللہ در تپوس کے لتنزل به دیر پارا چویا لے خلق پر قرآن باننی وذکر للمؤمنین پنل پارا دا مومنانو مومنان متی نہ فائدہ اخلی وذکر للمؤمنین اپن نسیت دا پارا دا مومنانو نبی علیہ السلام ضرب تنگ سو چاو قرآن تو وگن کے ہو دولسم جی پارا اول مخ دولسم یا تو گو رہی نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی اور کہی وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ فَلَعَلَّكَ فَاسْتَعِذْتَ تَارِكٌ فِرْخُدُنْكَ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ بَعْضَ مَا تُوَيْكِ رِسِتَاتَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ او تنگی گی پدی بیان مانی سی نستاو وزعائقم بیهی صدروں کو او تنگی گی پدی بیان مانی سی نستاو زمتان دوا وزعائقم بیهی صدروں او تنگی گی پدی بیان مانی سی نستاو سینمتان گو ظلمتان گو دا اللہ کتاب بیان کا قرآن بیان کاؤ دائنگی سورے کحف پین لسو اسی پارا سرورم آیات کی منوی علیہ السلام تا تسلیور کئی تو والی ظلمتان گے پین لسو اسی پارا سورے کحف آیت نمبر چی فاگم فَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَمْسَكَوْا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ يَنْسَفَوْا نبی علیہ السلام تا اللہ تسلیو فَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ شَيْتَوْا بَاقِعُنْ حَلَكُنْ كِي نَمْسَكَ قُلْزَانْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَاقَبَرُوا دَدَيْبَانِنِ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا قِيمَانْ نَرُوْدِي دَئِ بِحَاسَ الْعَدِي سِي پَدِي بَيَانْ مَانْنِ اَسَفَا دَوَجِنَا غَمْنَو نو تزان حلاکے تزان محلاکو سورِ رات بیان لسو سی بارا آیت نمبر چالیس صلی اللہ علیہ نبی علیہ السلام تعالیٰ تسلی ورکی ستاکتاب دا قرآن بیان دے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَسَيَقِينًا فَتَابَنِي رَسُولُ اللَّهِ لِكِتَابِهِ تَبْلِيغ بَلَاغ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَسِ يَقِنَا تَابَنِ رَسُولِ لِلَّهِ كِتَابَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ أَمُنْبَنِ حِسَابَ لَيْنَ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ أَمُنْبَنِ حِسَابَ لَيْنَ نبی علیہ السلام قرآن بیانو رو دیب ناوری دو نبی علیہ السلام تبی آئے و خبر اکی سورہ یونس ہو یو لسم جی پارا آیت چودہ سوال لسم شپار لسم آیت نمبر سولہ سورہ یونس ہو آیت سولہ سپارسم نبی علیہ السلام یو قبر ہو تکی قلنو شاء اللہ ما تلوتو علیکم ولا ادناکم بیہ قل اوعیاتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو شاء اللہ کچری نظر سے دا اللہ امال اختیار را کرے ساکھو خلا قرآن بیانے او کن بیانے ما تے کدا اختیار را کرے نبی علیہ السلام فرمائی ما تلوتو علیکم ما منے لسلے نا قرآن پتا سبانے ذکر تاسی منینا ما تلوتو علیکم ما منے لسلے نا قرآن پتا سبانے ولا ادراکم میں اور نبم وی پلکڑی تاسو پنے قرآن باننے کما تا اللہ اختیار را کرے رہے جس تاکو ہر قرآن بیانے ہو کن بیانے ما بنو بیان کرے خدا اللہ حکم دے دئیے بیانے ہو کن بیانے دئیے منی ہو کن منی تے والا بیان تھا اور یاو تو افاقنا نبی تو بیکم عمر من قبل دا کی سرم آدرنگ تیر کرے پتا سکے دیر عمر مکنن پیامبر ایناو سلویخ کال عمر میں تاسو کی دیر کرو اکرہ سلویخ کال عمر کی نبی علیہ السلام تعالی پیامبری اور رسالت ور کرو تاسو خمات صادق و امین وی و چکنہ میرے تا قرآن بیان کو نبی آتا سمات لیوانے ہوئی چیتا لیوانے شوئی سوریہ جو سوال لسم جبارا اول مخ شباگم آیا تو گو رہی سوال لسم جبارا اول مخ سورہ حجر اوست بگم آیات نبی علیہ السلام توئی تو لیوانے سے وقالو یا ایو الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون وقالوا اول بدی یا ایو الذی ایها الصلیا نزل علیه الذکر چرانے گلے سے پدوانے قرآن انک لمجنون یقینا تخام خالیوانے دو قرآن بہت جو تلیوانے ہوئی ذکر دو قرآن نم دے اور پس ان ہم آیت کوئی انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون یقینا منگرانے گلے قرآن آمونگا قام قانے قرآن فازت گو نلیوانے ہوتا ہوئی ذکر نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی سورہ نساء کے وکان اللہ او دے اللہ پاکانا کلنی سیم مقیتا پاری او سید بانے حساب ناکا حساب با اللہ کی تو حساب حساب ستاکار نہ دے ستاکار بیانون لی قرآن رسول لی قرآن وکان اللہ او دے اللہ پاکا اللہ کلنی سیم مقیتا پاری او سید بانے حساب ناکا ستاکار رسول دی بیانول دی دا تا پوستان اللہ نکی چه جہنم تا خلق ولی لارا سور بقرہ آیت 119 کو رئی یو سلا نرلسم اللہ دا تا پوستان نکی چه جہنم تا خلق ولی دی وَلَا تُسْأَلُونَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ سور بقرہ اول سبار آیت 119 اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَقِينًا غَلَّقَ لِلْتَالِرَا بِالْحَقِ بَحَقَ سَرَا فَرِشْيَا سَرَا بَشِيرًا وَنَذِيرًا زِيرًا وَرْكَوْنْكَ مَنُنْكُنَ رَا وَنَذِيرًا يَرَا وَرْكَوْنْكَ مَنُنْكُنَ رَا وَلَا تُسْأَلُ تَفُوسْ بَنِشِ كُنِنَ تَعْنَوْا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ فَبَرَادَ جَهْنَّمِيَانُكِ اوستار امتنام دا تپوس نکوم وربزی آت 134 کے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ او تَفُوسْ بَنِشِ كُنِنَ تَعْسُنَوْا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَا غِيَ مَنْ سِنَي كُولَو بیا ایک تاریخ نمبر یاد کی ہوئی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ او تفوز بانے جے کولے نتا سنا داغی امان سے نہیں کولا دست تفوز پکئی سورہ زخرف پی نشتمہ سی بارا آیت نمبر 44 گو رہی سلو سلیسم اول دری سلیسم گو رہی 43 نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی فَاسْتَمْسِكْ مِنْ لَذِي اُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ فَاسْتَمْسِكْ بَسْمَنْكُ لِهُلَكَ مِنْ لَذِي بَهَا كِتَابًا اُوْحِيَ إِلَيْكَ جُوَيْكِنِ شِتَاتَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یقیناً تا پنے غلار باننے و انہو یقیناً دا قرآن لذکر اللہ کاؤ خواہ خواہ پندو نسیت تا دا پاراو ولقوم کانستا دا قوم دا پاراو و سوفا تسألون او زنے چی دا پوس و کنے چی نتا سناو و بارر قرآن کے نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی تانا و تا پوس کوم دا قرآن بارا کی سارا امت نبا تپوس کو وَسَوْفَا تُسْأَلُونَ اَوْزَنَ سِ تَپُوس بَا قُلِ شِرَتَا سُنَاو خبارا دا قرآن کے ندلتا ہوئی سورِ نِسَا کے تاکاری صاحب نرے تبیانو وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتَاو عَدِ اللَّهَ پَاکَ وَفَالِيَوْ سِنْ بَنِي حِسَاب نَاکَاو وَإِذَا حُيِّتُمْ او کلا کی جو اندکلی سویتان سو بے تحییت و جو اندکول سارا فحیو بیاسن منہا فحیو نو جو اندکلی خلق لرا بیاسن منہا فخدر کی سرد دینا او ردوها یا پس کے یا دینا سمت لرسو دینا او روحانی جن مراد دے روحانی جن دو امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے مانا کئی استاو استاز یو گنٹا بیان کرے تو داغین زیاد کا او که زیاد نیسے کولے نو آسم رخو کا او ردوها یا واپس کیا غیر لرا استاز دی سمر بیان کرے دی نو داغین اڈی رکھا او که دیر نیسے کولے آغم رو کا خلق جوندی کا خلق جوندی کا پا قرآن باننے روحانی جند خلقو کرا والا روحانی جند او آر آج قرآن سرا سورة الانعام آت 122 گو رئی یوسل دو اسم امام راجی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ قرآن بیانی گی و سوکت نفیدن آفی از مثال پچاند مڑی دی در سور فاطر در آیات پا تفسیر کی ہوئی آت نمبر 22 کی سور انعام گو رئی آت 122 یوسل دو اسم آمن کا نمیتن فآیئناہو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا أَمَنْ كَانَ مَيْتًا أَيَا سُبْحِي مَنَا أَوَلْ لِكَيْمَا أَوَلْ لَذِي تَرْجَمَا غَوْرِ ایک لگ اس کیا اللہ جی أَمَنْ كَانَ مَيْتًا أَيَا سُبْحِي مَنَا نَاللَّهِ فَأَحْيَيْنَاهُ نو جوندے گمگا دلرا وجعلنا له نورا اور گمگا دترانا یمشی به بالناس لل کئی پمیان دخل کے نو چاہتا دا سے چالی دلی نری چی مرے قبر ننا پاسی لاتین و سرائی بیٹری و سرائی تاچ و سرائی اور آوان چی دخل کمیان سے چاہتا خدا سے چالی دلی نری ظاہر کی خدا آیات دا مانا سی آوامن کانا میتن آیا آغا سوک چیوی مڑو فا آئیے ناو نو جوندے کنگا دلرا و جالنا لو نورنا ورکنگا دتا رانا یم سی بی فی الناس للکی پدی رانا سر پمین دخل بکی دا سی خوچہ تم لیدلی نی سی مڑے اقبا نا پاسی و رانا و سرے و خلق پمین سکی روان سی دین امراد آغا روحانی جوندے امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر فرمائی کہ قرآن بیانی کے اوچاتے فائدہ وی نستا دو روحانی بدن مر دے مانا دادا او من کان میتن آیا آسو کی مرا روحانی بدن دد مروی علم نا قرآن وصلنی فائی نا ہو پا جوندے کنگا دلرا فا علم نا قرآن ماننی وجعلنا له نورا او اوغازم غدلرا ورکم غدلرا علم نا قران زاد المسير کی نجوزی رحم الله معنی کہ قران علم ول ورکو لو قران رنا ول ورکو وجعلنا له نورا او ورکم غدلرا رنا علم نا قران ایان تی بی بن ناس لل کئی پدی رنا سرا پمیاں خلقو کے دا قرآن رانا و سر یمشی بی پی الناس لل کئی پدی رانا سر پمیان دا خلقو کئی رانا و سر دا قرآن یمشی بی پی الناس لل کئی پدی رانا سر پمیان دا خلقو کئی رانا دا علم دا قرآن دیکھا قرآن تا اللہ نور ہوئی سور نساء آیت 174 کے وانزلنا الیکم نورا مبینا اور الیکلم گتا ستارنا کارا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور الیکلم گتا ستارنا کارا قرآن دا درانا کتاب دے نا اللہ ہوئی کہ قرآن بیانی کی وزتنا فائدہ ہوئی نستا دمی سال پشان نموڑی دے لو جواندی کئی خلقا اللہ وی پا قرآن وَإِذَا خُوِيْتُمْ او کلا چی جو اندکنے سوئن تاسو پا قرآن ماننے بے تحییتن پا جو اندکولو سارا فَحَيُّنُ جو اندکنے خَلْقُ لَنَا بی آسان منها فخطر کے سند دینا اور دوہا یا واپس کے دلنا ان اللہ بشکل ان اللہ کان بشکل اللہ پاک کان دے اللہ کل نشین حسیبا پاری حسید بانے حساب نہ کاؤ اللہ ویسا مخیوی وکان اللہ علا کل نشین مقیتا او دے اللہ پاری حسید بانے مقیتا حساب نہ کاؤ او بیاوی ان اللہ کان علا کل نشین حسیبا یقنن دے اللہ پاری حسید بانے حساب نہ کاؤ حساب بکی رسی تھی حساب اول توحید پر اثر کئی ذکر جنت تطلل پاکیده ده توحید دی نور پسی دعوه ده توحید بیانی که ده دی مسئلی حساب پر اثر کئی اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاکی نیچے بل مدد گارا بل حجت را بل مشکل کشا اللہ مگرم دا یا اللہ دے دی مسئلی تپوس پر نکئی اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک نے نیچے بل مددگارا بل حجت را بل مشکل کشا اللہ مگرم دا یا اللہ دے دی مسئلی حساب پر اثر کئی دی جنت اطلل دا پا توحید بانی دی پا آمال بانی درجی اچتی گی پا نیکو آمال یو عقید دا ایمان بل عمل دا ایمان جنت اطلل پا عقید دا ایمان دی اور درجی اچتی گی پا آمال دا ایمان دا ایمان عمل علمکی مشرکانو کولو وعقید دا ایمان نوا اغیب منزین کولا سورة آراف سورة انفال آیت 35 گره ده نهمی سپاره آخیره مخو منزون با غی کول وما کان صلات من دل بیتی الا مکا او و تزدیا آنو من دل پنی دبیت اللہ مگر سپیلیو تالی عقیده ده ایمان نوا نو عمل ده ایمان آگه والا فائده ورنکا مل بے کولو پا بیت اللہ کی بے کولو وما کانا سنا تمین دل بیتے آنو مند دی پنی دبیت اللہ اللہ مکا او تزدیا مگر سپینی او تالی یعنی بے کارو آجان لبے ستوان اور کول خیراتون بے کول اجون بے کول نو اللہوی دی مسئلی حساب بر سرکو ما اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاکے نیچے بل مددگار مگرم دا یو اللہ نے لاجوانکم خامقا جمع بکی تاسو لراؤ اللہ یوم القیامتی اللہ پمانا فی فرد قیامت کی لانے بفی ہو نیچے شک پنے کے ومن ازدق من اللہ حدیثا ومن ازدق من اللہ اصوک دے دی ریتنے دا اللہ نا حدیث آپ بیان کے دا اللہ نا ریتنے لا سکتا پا بیان کے دا اللہ کتاب نا ومن ازدق من اللہ اصوک دی ریتنے دا اللہ نا حدیث آپ بیان کے دا اللہ نا بیان نا ریتنے خبری نوری نشتا فما لکم پسری تا سنرا مسرع قتال ذکر کے اور زجر منافقان ہوتا فما لکم پسنی تاسو ستا سنرا فی المنافقین کی پبارد منافقان کی فیتنی دوٹا لی شوئی واللہ ورکس مولا رسوہ کری دی دیلرا بما کسبو وسبب داغی عمالو چنے کری اللہ ظلم نکی چاسر ولایت مربکا احدا اللہ ویز ظلم نکم انسان ځان سره په خپل ظلم کوي اتونی دونا آیا اراده د نیتا سو انت هدو چې توفیق پور کوي تاسو منا چاہتا ازل الله چې ګمراه کړی الله زګر چې انابت پکینی نو الله ولا هدایت نه کوي تو له توفیق نه شي ورکولې چې هغه انابت نه وي و مې ينزل الله او چا باندې چې مو د ګمراه هو د ګی الله فسبب دامن دداؤ فلن تجد له سبيلا چرم علم ممیدل لارا چه اللہ پی تو گمراہ مہر لگئی تا صدا عمل دو جنا فلن تجد له سبيلا چرم علم ممیدل لارا ودو خخیدن لا تقرونا کاش انکارو کئی تانسو کما کفرو لگسنگ تینکار کنو دیں فتقونونا نشیب تاسو سوا ان برابرا فلا تتخذو پسمنی سی منهم ددینا اولیاء آدوستان حتا تنی پریو حاجیو فی سبیل اللہ چینجرتو کی نی پنا دالنا کی پدین دالنا کی فینتا اللہ پس کر چلے وارے دل دیں دے حجرتنا فخضوهم نغنی سیدی لرا وقتلوهم احوات سیدی لرا حیث وجدتم امکم اکیسی ممیتا سیدی لرا ولا تتغیر امنی سی منهم ددینا ولی اولا نسیئینا دوستان اون امدادیان الا الذین مگر آکسان یسلونا کرسی دلی دیدئی الا قوم یقوم تبینکم کی پمینتا سوکی و بینا ما پمینتا دیکی میساقم وادا مضبوطا داو او جاؤکم یاراغل تاسوتا یاراغل دیتا سوتا حسنتا صدورم کی بندی سنی دید اخلاص ناو این یقاتلوکم ان فمانا لعان دی ان یقاتلوکم دا جنگ کولون ان تاسو سرا او یقاتلو قومهم یا دا جنگ کولون اقوام دا دی سرا ولو شاء اللہ او کچر نزا سویتا اللہ لسلتم علیکم خامقا مسلط کری بے ودی پتا سبانی غلب بے ورکنے ودی پتا سبانی فَلَقَاتَلُوكُمْ نُجَنْگْ مِنْ كَرَوْ تَاسُوْ سَرَوْ فَإِنَيْتَ ذَلُوكُمْ كَبَيْتَسُوْ دَا مُنَافِقَانْ نَتَاسُوْنَوْ كُجُدَا سِرَا مُنَافِقَانْ نَتَاسُوْنَوْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ نُجَنْگْ كَيْنَيْ تَاسُوْ سَرَوْ او جنگ نکل جدا سو وَالْقَوْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ نخر اسلام یا غاره کی غفا ما جعل اللہ پس ننے گردو لی ننے گردو لی اللہ علیم پدیبانی سبیلا لادک تالا ستجدون آزن چی ممی بتاسو آخرین نور کسان نور منافقان یریدون آچینا دلنی دیں این یا امنوکم کی امن و عقلی تا سناو و امن و قومم او امن و عقلی نا قوم ددیناو کل نمار کلا رد دوچی واپس کریش ویدین الال بیتنا تے شرک تا او رکی سو پیہا نو تیزوالے کہیں دیں پیہا پیشات دنے کے فا علم یا تجلوکم کبیتن سدین دتا سناو وَيُلْقِي لَكُمُ السَّلَمَ أَوَيْنَ غُرْضُنَا تَاسُ لَرَا نَخَا غَارَ سَامَنْ دَسُلْحِ وَيَقُوفُ أَوْبَنِنَكَلْ وَلَمْ يَقُوفُ وَيَقُوفُ أَوْبَنِنَكَلْ اَيْدِي عَمْنَا سُنَا دَرَي فَخُزُوهُمْ نُعُنِي سَيْدِي لَرَا وَقَتُلُوهُمْ أَوَنِي لَرَا حیثو سقیفتموهم کونے کے چمو مہتا سو دین را و اولائکم او دا کسان کی جہلنا گردو لیمونگا لکم تاسل علیم پدئی برنی سلطان مبین دلیل خکارا اصلو رحمکم احتیاط فی القتل میدان جنگ کی مسلمانو نوجنی وما کان لمؤمنین او نیلی مناسب یا مومن سڑی لرا این اقنا مؤمنن چی قتل کی مومن او الا خطا مگر پا خطا سرا ومن قتل مؤمنن او چا چې قتل کو یو مؤمنو خطاً پا خطا سارا فتحریر رقمتن نو ازادو لازم دی ازادو رقمتن نغلام دم رئی مؤمنتن مؤمنو ودیتم او دیت ورکل مسلمتن پورس بارنے سے الى اہلی اہل دی مریتاو الا این صدقو مگر کو خیرات کئی دا مڑی والاو فین کانا پس کچری دا مقبولاو من قام انداز قوم نادو بلکم چی دشمنان دیتانسو وواو دا مقبول مؤمن مؤمنو فتحریر رقمت نلازم دی پتاس بانی آزادو دمرئی مؤمنت مؤمنو وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ أَوْ كَشَرِيدَ دَاسِ قَوْمْنَا بَيْنَكُمْ تِفَ مِنْ تَانْسُوكِنْ وَبَيْنَمَا فَمِنْ تَدَيْكِ مِنْ سَاقٌ وَادَوِي مَزْبُوتَ فَدِيَةٌ نُو فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ نُو دِيَةٌ وَالْكُلْنِي پُورَ اسْبَارَنِي سَي إِلَّا أَهْلِهِ اہل لدی مریتاو آنسان لدی مریتاو و تحریر رقمت مؤمناو آزاد دلدن غلام مؤمناو فمن لم یجد فسیاتی انمنتلو دیلراو فسیامونو روجی بنیتی شہرین متتابین دومیا سے پیدر پین پدری بابا کی میں اس کے نراولی توبتم من اللہ مقرن تیار طرف داننا یا توبتم من اللہ دا مربانی طرف داننا وکان اللہ او دے اللہ پاکا علیم الحکیم پویا او حکمت والا ومن یقل مؤمن متعمنا او چاہتے قتل کو مومن آفا قصبانے قصدن مومن مستقید حکم چپو مستقید شنو مبدہ اللہ پی اللہ دلتا آغا ایمان دے یعنی سمتا دی ایمان تا دبت قتل ہو او دا ایمان پہنچ باندے حضرت آ مومن وجلو دی ایمان تے بت قتل ہو دس ایمان تے بت قتل کلمی تا آنو دے ہمیشہ جہنمی سو وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا او چاہتے ہو وجل یا مومن فقد سرا فوجد مسئلے بانے توحید تیبت قتل وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا او چاہتے قتل کو یا مومن متعمدًا قصدنا فجزاؤ جہنم نسزادت جہنم نے خالدن فیہا میں سبھی پریکیں واضب اللہ علیہ آغصد اللہ وزبد اللہ پدبانی ولعنو پلنکڑے دے دلراو وعددو تیرکڑے دے دلرا عذاب النظیم عذاب الوین اس پینزمو اصلاح النیت نیت پر صحیح ساتھی چی نیت خرابی نبیان نیک عمل بیان فائدہ نور کریں حدیث شریف کی راضی اگد حدیث تے کہ کل حساب کتاب کی گی درے کا سبا اللہ تپیس یو پائے کہ عالم بھی عالم نبا اللہ تپوس کئی تاوا نما احسان کرو علم اندر کرو تا حدیث سے شکریہ ادا کرو عالم بہتے اللہ ما خوبصار و ما خام در سنن کول بیان و مکول دخل کو اسلام میں کولا ساد رضا دا پارا گورا اللہ تب وہ ساد رضا دا پارا اللہ وطای درو دینا درو دے ہوئی تا خو درسنا و بیانونا و دین کا دے کرے خو دینا پارا چی خلق نی صفتو کی دخل کو نیتا ما کولا دنیا کے لطا بدلہ ملاو سوا ہم ما سر دی بدلہ نیستا وی غزوی جہنم تا پڑ مکھے میں جہنم تو اوڑ دیں بل ما پیشی شهیدو شهید تا بوئی تا سو شکریا دا کروا تالوی جن در کرو شهید رو توی اللہ ما خوستا پلار کستا در ازار پر پلوین توی کروا اللہ و توی درو جن دروگ دیوی تا خوین توی کروا تا خو نیت کی دو کرو جوندے پاتے سم چی خلق را تا غازی ہوئی او که شهید تما چی خلق را تا شهید ہوئی خلقو نا دیتا ما کولا خلقو را تا شهید ہوئی بدلا تا تا دنیا کی ملاو سما سر چی بدلا نیس توی گرد ہوئی جہنم تا مالدار و پیش یا تا بوئی تا بانی اللہ احسان کرو تا سو شکریہ دا کرو مالدار و توی اللہ ما خبار دے کی جکل کم دے کی بزرورت پیخ سو تا بلار کی بابی مال لگولو ستا دا رضا دا پارا اللہ و دی درو جن دروغ دے ہوئی تا خو مال لگولو خستا نیت کی داو چی خلق را تسخی ہوئی خلق را تسخی ہوئی دنیا کی تا بدلہ ملو شما سر تا بدلہ نیستا خدا غا نیک آمالو نو نیت خرابو نیت پا صفا ساتی اصلاح نیتو نیت پدا اللہ در رضائی او مومنانو تو یا ایو الذین آمنو اے ایمانوالو اذا سورم تم کلا چے سفر کوئی تانسو زمگا آمال چیری در دو وجو نا تباری چی خلق ہوئی او خلق پسوئی لادو خبر کمیان نلے سے نزمگا دیر اصلاح کی دیش مالدار سے ہوئی دا سے عمل کم دا سے کار کم چی خلق ہوئی غریب کرے ہوئی کہ دا سے میں اوکنو خلق پس ہوئی دا باکی یون ہوئی چیزا اللہ دا حکم نا خلاف کم اللہ بس ہوئی قیامت کے بعد نبی علیہ السلام بمی شفاعت نہ کئی دا اللہ لحاظ نہیں چا دا دین لحاظ نہیں چا دا خلق و لحاظ چا چی خلق ہوئی او خلق پس ہوئی علامہ اقبال سے کوئی توہین تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تاؤں توہین سی تو ہوئی کہ قیامت کیا اللہ ہوئی دا بندہ طول خلق ددنا خفو زمان توہین دا پارا توہین تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تاؤں نا بندہ دا خلق و نظمان پارا خفو اور نبی علیہ السلام فرمائی من احب للہ و ابغض للہ چاچے محبت حکم مخلوق سرن پانا دن ازاد اللہ و ابغض للہ او کنو بغض و خسدیو کو خلق سرن پانا دن ازاد اللہ و آتا للہ او ورکولیو کن پانا دن ازاد اللہ ومن عل الله امن قوله كن بارا دنزا دالو فقن استكمل الايمان نذ ایمان کامل دے فقن استكمل الايمان دا کامل مومن دے جدا لار پار ہر یو عملی دے دا خلق دے پار نی ریا کاری بکنی زگا لو نیت پر صفا ذات اصلاح النیت یا ایو الذین امنو اے مومنانو اذا زرم تم کنا چه سفر کوئی تانسو فی سبیل اللہ پلان دان لاکی پدین دان لاکی فتبین انو تحقیق کوئی نٹو نکوئی ولا تقولو آموائی لمن آچاتا القا چکیگ دی الیکم السلام تاسو لراؤ سلام صلح نخر اسلام لست مؤمنانی تو مؤمنو آتا تا کلمہ ہوئی تا تا غالکی تو تے لست مؤمنو نیت مؤمنو تب تاونا لڑوئی تانسو ارزل حیاتی دنیا ارزل حیاتی دنیا سامند جن دنیا فہند اللہ پس پنید اللہ مغانم کسیرا غنیمتن ڈیر دی کذالک اندارنگی کون تم ویتا سمن قبلو پخواو نا پویا تم نا پویا ویدا وسیل نا پویا سر سختی مکوا فمن اللہ علیکم فس احسانو کو اللہ پتا سبان دی فتبینو لٹونا کوئی تحقیق کوئی ان اللہ بیشک اللہ پاک بما پابند کان دے بما پابند تا ملونا چے کوئی تاسو خبیرا خبردارا. آیات لگا الفاظ لیا سر مشکل دے مخی لوگ تشریکوں چی آیات پوچھے پا آیات کیوئی لا یستوی القاعدون ندی ناس اول لکی ما ندی ناس ندی برابر ناس تو من المؤمنین دا مومنانونا چی جہاد نکی غیر اولی ضرری چی ندی بیماران بیمار نے جہاد نکی والمجاہدون فی سبیل اللہ بیانوال وان فزم او بل دے آغا جہاد کی مال لگئی جان لگئی دا دور برابر ندی بیاوی فضل اللہ المجاہدین ورکڑی دی اللہ مجاہدین چی جہاد کی پا مال و پزان علال قائدین پا ناس سبانی درجہ یوم مرتبہ اولوی برابر ندی او بیاوی مجاہدین پا ناس سبانی پا یو درجہ برابر دی او بیاوی وکلنا وعد اللہ الحسنا تولو سر اللہ خوادہ کرے دا تولو سر اللہ حاصل کے ناس دو قسم دی یو دا بزدلائی دا وجن ناسی او بل دا بیمارائی دا وجن نو پا بیماران و ناس سبانی مجاہد پا یو درجہ بہتر دے بیمار جہاد کول غواڑی خودے دا بیمارائی دا وجن نشت دے نا یو درجہ تینا مجاہد بہتر دو چاہا صحبت دا امیر دے دا امیر ملگیر کیا دا دا یو درجہ چیز دوی چاہتا شوا او آخر دا آیات کیوئی وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما ورکڑی دی اللہ مجاہدین پا ناس سبان لے واجر لے ناس کی بیماران نوی عذر نیستو دین کار نکی جہاد نکی دا جہاد ہو دیار لس مراتب مونگا اصول کی بیان کرو چیدے جہاد دیار لس مراتب دی مجاہدہ کوشش ہوئی لے پکے یو پکے قتال دے پتورا ٹوپک جنگ کول او یو لوی جہاد دے نو لوی جہاد آہ اللہ نے قرآن بیان تیوے لی دی سورہ فرقان آیت نمبر 53 کے وجاہدہم بھی جہادا کبیرا او جہاد کون دے سرا وہ بیان رو قرآن بانے جہاد لوے جہاد کبیر قرآن بیان تیوے لو نو مانا اس کو رئی لا یستوی القاعدون مانا کی اشکال ختموں لا یستوی القاعدون ندی برابر ناستو من المؤمنین دا مؤمناننا چیر جہاد نا ناستی جہاد نا کئی غیر اولی زورنی چی نوی بیماران غیر اولی زورنی چی نوی بیماران والمجاہدون فی سبیل اللہ او جہاد کون کی پلار دا اللہ کے بی اوالیم پلگل دا مالونو دا دائی وانفوسیہم او پکڑولو دا زاننو دا دائی یو جہاد کئی بل جہاد نکئی دار برابر نری نبیاوئی فضل اللہ ورکڑی دی اللہ مجاہدین جہاد کون کی بی اوالیم پالگولو دا مالونو دا دائی وانفوسیم او پکڑولو دا زاننو دا دائی جہاد کئی مال لگئی بدل لگئی علی القائدین او پناس بیمارانو بانے درجہ پیو درجہ بانے کیا صحبت دامیر دے وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ او ٹولو سرا وعدہ کرے لاللہ دا جنتا ٹولو سرا کم ٹولو سرا چی جہاد کئی او دابل بیمار دے جہاد کو لینی سی کول واری ہو کول لینی سی نو دے دوارو سرا وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ او ٹولو سرا وعدہ کرے لاللہ دا جنتا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ او ورکڑی دی اللہ مجاہدین وفضل اللہ او ورکڑی دی اللہ مجاہدین جہاد کے ان کی علی القائدین پناسو بیمارانو باندې درجه پيو درجه چا صحبت دامي دي او به وفضل الله المجاهدين او ورکړي دي الله مجاهدين على القائدين پناسو باندې چني بیماران اجر النازيما واجر الانسان درجات منه درجين ترب دالنا وما فينا تنوبخنا ورحمة مرباني وكان الله ودي الله پاك غفورا رحيما بخنك مهربانا إن الذين بذكا كسان وزن كدن كي فرشتي روح اخلي إن الذين بذكا كسان توفاهم الملائكة چی روح اخلی ندینا فرشتے ظالمی انفو دیم تی جاتے کون کیو پا خلو زانو نبان نے زان سر ظلم کرو آخرت تیارے نو کرے قالو ای وانتا فرشتے فی ما کن تم چاہتو انتاسو سمکو دنیا کے قالو ای بہت دائی کننا متدہ فی نفلان دو اومنگا کمزوری پا دنیا کے ننم کا چاله دعوت اور کله کا ایمان زکا قران زکا دین زکا داخلت مقصد زکا یره وای موږ کمزوری ونو اوزم دنیا په جون باندې وای وای موږ کمزوری نو فرشتو توم ځان کدن کې دی وای کون نام صدا بنا بلا دو موږ کمزوری په دنیا کې فرشته بہت وای قالوا اي بوتا فرشتي الم تكن ارض الله اي نواز مكان الله واسعه فراخا دا لازم کا فراخا الم تكن ارض الله واسعه اي نواز مكان الله فراخا وتهاجروا فيها نجرت بکر ہوتا سو پنے کے دنیا لپار خو پوی دی چیریو دے کے وہ پیسے نرے بلے تا بلارے دوبائی تا بلارے سعودی تا بلارے امریکی تا بلارے دنیا دا پارا دے حجرات کولو اور دین دا پارا کمزورے وے دین دا پارا زان لبانے گورے اویز کمزورے ما علم تکن ارض اللہ اے نواز مکان اللہ واسیتا فراخاو و تحاجرو پیہاو نجرت بکڑو تاسو پدے کے ملک خدا تنگنے سپائے گدا لنگنے دا اللہ ملک تنگنے ملنگ پی سلننے یو دے کی دیز دکو لینے سے بیانو لینے سے نو بل دے تلاسا علم تکن ارض اللہ آیا نواز مکن اللہ واسیاتن فراخاو فتو حاجرو پی آنو نجرت بکڑی نجرت بکڑو تاسو پدے کے اور انسان تا زن کدن کی جکل ددن روح اخلی فرشتے نو پا زن کدن کی دتا نتیجہ ہو رہی جتا فیل سے ہوکا پاس پہ سورے نحل ہو رہی سورت النحل زن کدن کی جدن روح اخلی فرشتے و تا وقت کے نتیجہ ہو رہی جہنمیان ہوتا ہوئی جتا سب جہنم تزئی جنتیان ہوتا ہوئی جنت تبزئی آتیم کے وطان نتیجہ ہو رہی سوال سمجھ پارا سورة النحل آیت نمبر 28 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ انفسهم الَّذِينَ هَا كَسَانْ مَقْوِي اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءَ یقیناً ذلت آنن رضی وسوء عذاب للکافرین کافران باندنے کافران سوکتی الذین آکسان تتوفاهم الملائکتو چنو اخلین دینا فرشتے ظالمی انفسیم پتا سیال کے چیزیاتے کون کی پاکل زانو نباندنے زان باندے ظلم کرو آخرت لے تیارے نو کرے فالقو السلام نو کے بدی رہی غالے لاراو دا اللہ حکمون تو بیا غالے کی دیچی زنکدن کی روح تی ناخلی فالقوا السلام نو کېک به دې غاړو دا لاپونه تسلیم کی ما كنا نعمل من سوء نو مونږ عمل کوونکی بدا ګور ځن کدن کې فرشتو تبم دروغ وای کړه انسان د دروغ عادت دی نو دې فرشتو ته وای ما كنا نعمل من سوء نو مونږ عمل کوونکی بدا نو فرشتي پوت وای بلا بیشک تاسو بد عمل کړو ذکرم تعالی ویلی چې دا جهنمی دی ان الله علیم بما کنتم تعملون یقینا الله اپوی دی ان الله یقینا الله علیم پوینه بما پامانه کنتم تعملون چې تاسو کولاو الله عالم نه پوی دی مون تعالی ویلی چې دا جهنمی دی نو بیا وو ته نتیجه وری فدخلوا ابواب جهنم پس ننو دے پا دروازو دا جہنمو خالدی نفیا میں سرائی پرے کے نتیجہ بہت ہو رہی فدخلو عباب جہنمو پس ننو دے پا دروازو دا جہنمو خالدی نفیا میں سرائی پرے کے اور جنتیانا تبس ہوئی آیت نمبر تیسو اور پسی ہوئے سورے نحل دے سمیات وَلَنِمَا دَارُ الْمُتَّقِينَ آسَخَرِ قُرْدَ مُتَّقِيَانُو جنت وندن جنتو نری بیا وی کزان کہے اللہ المتقین اون دارنگی مدار کہی اللہ متقیانو پریزگارانو تاو اللہ زینا دا پریزگارانا کزانی ستاو فام الملائکتو چی روح آخلی ندینا فریتے تو یہ بھی نابدا سیال کہچے خوشحالا خوشحالی پا مرگبان نی فریتے و تو یہ قولو ناوائی و تا فریتے سلام علیکم بچاو دی پتا سبان نی خودو قل الجنتا داخل دی جنتا بما کنتم تعملون پس اولا چیتا سو کولاو زن کرن کی وطا نتیجہ ہو رہی نو فرشتے تن تپوس کئی سورے نسا کی ہوئی قالو ان اللذین بزکا کسان تطوف تطوام الملائکتو روح اخلی ندینا فریتے ظالمی انفوزیم چی زیادے تون کے پاکلو زانبان نے قالو آئی و تو فریتے علم تکن ارض اللہ آیا نو اسمکن اللہ واسیتن فراقا فتو حاجرو پی حان اجرت بکڑو تازو پنے کے فولائی کبدا کسان ماہم جاننم زیدنے چی جاننم نے وساعت مسیرا او بس دراتو لینا جہنم الا المستدعفین مگر کمزوری الا المستدعفین مگر کمزوری من الرجال دسلونا والنساء دخزونا والردان دماشماننا لا استطیعنا چه طاقتنا نرید حیلتا نتلو لا يتدون سبيلا طاقت نريد لاري نمومي دي لارا فولائك ابدا كسانا سالا وزنك الله ايافو عنهم عبروك دينا وكان الله عدي الله فاك غفورا عفوا نفاك انك غفورا بخنك اس پغم حکم الہجرت فی سبیل اللہ کہ کافران غالب جی نبیہ ہجرت و کئی ومن یہاجر فی سبیل اللہ او چاچے ہجرت کو ومن یہاجر فی سبیل اللہ او چاچے ہجرت کو پلان دا اللہ کے پدین دا اللہ کے یجد او ممی فی اللہ دے پر مگا کے پدنیا کے مناغمن کثیرن خورا دیرا مناغم راگما خورا نو حاصل مانا مناغمن کثیرن غنیمتون دیرا لکا خورا زمکینا فصل کی گی مناغمن کثیرن غنیمتون دیرا وسع فراقیا رغما انفا ابی ذر یا روایت کی رازی رغی ماوی که کری دو تا چی دا عبیدر پوزاری پا خورو که کری شی مراغمن کسی ناو خورا دینا غنیمتون دینا وسا افراقیا ومن یخرج من میتی اصوک و تلو دکور فننا مهاجرن الاللہ مهاجرن الاللہ ہجرت کے ان کے دن دا اللہ تاو ورسولی و پیامر دا اللہ تاو سمی درکو الموتو بیارا گیر کو دلر مر گاو فقد وقع اجرو علاللہ پتا کی سنو آکی سوا چند دا اپنی دا اللہ پس ان 1997 کے 6 فروری 1997 ننناس پارس کے علمخ کے دا 27 رمضانوں پر 6 فروری 1997 دا پنجیر ختم ہو آگے لازم گا دا ازاد خیل پایان نا ملگر اتلو ختم تا نا کوری سر داستن ایکسیڈن رکو پا ایکسیڈن کے شپک کا سمڑو چو پا عورت بانی بیا مازیگر ناغی جنازہ وا شیخ القرآن مولانا موطیب سے آج تشریف ہو لے ہو دا آیات وے لے ہو وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ مَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ أَوْسَوْكِهُ وَتُلُوْنَا كُورْنَا دَخْفَلْ كُورْنَا مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ حِجْرَتْ جُنْ كِ دِنَّا اللَّهَ تَعُ وَرَسُولِيَا فِيَمَدَ اللَّهَ تَعُ سُمَّ يَدْرِكُ وَالْمَوْتُ بِعَنَا گِيكُ وَدَلَرَ مَرْگَاو فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ بتا کی سراؤ واقع سو ثابت سو جندنا پا اللہ باننے پنی دا اللہ حفیث منی تحجد بے کریو دا 27 رمضانو سار دا کور ہوا تا آس پا کسب کے شہیدان سیو ماسٹر حبیب الرحمن سے ماسٹر سائل شاہ سے ذوالفقار علی شاہ فضل الرحمن انور زیب و ظفر علی شاہ آس پا کسب کے وفاتی و رشپک وار جنازہ مازیگر سے ہوا او یو جنازہ رشپک وار سے ہوا رشپک وار بان اشپک کٹو نپراتو مخی او یو جنازہ پکڑے ہوا اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی بخی اللہ دی دعوی بچو کی قرونو کی خیر و برکت واتی دا اللہ بلار کے شہیدان سو وقد واقع اجر علاللہ اور بدا کی سروا کے سنجر دنو ونید اللہ وکان اللہ وعد اللہ پاک غفورا رحیما بہن کے مہربانا اس وم حکم دے صلات حکم دے صلات قصر کہ سفرانہ من بکے صلات قصر وَإِذَا زَنَمْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا زَنَمْتُمْ اوکلا چی سفر کوئی تانسو فِي الْأَرْضِ پَدْمَكَ كَي فلیسا علیکم ننی تیرے پتا سبانی جناؤن گناؤ ان سب سرو کہ قصر کئی تانسو صلاة قصر کوتایو کئی نمونزو کئی 48 مل اتسلو اخملا سفر جے سرے کئی ندے مسافر وی فرض من بنیم کئی کہ وقی سنتیو کیا وقا وقی نینو ندے کئی دوارا جائز دی او فرض تیرے دا بنیم کئی سلو رکات دی آبا نمائی دو رکات ننمیگی دری رکات ننمیگی او ویتر بکی ویتر بن پریدی سہر دو رکاتا سنت کے دعوام کئی پینزل نسو دی قیام دی او زیکی نو دی مسافر دی او که پینزل نسو رزو نا قیام کمو سوال نسو دی بیا مسافر نرے دا بیا مسافر دی خوچی قیام پینزل نسو رزو پینزل سورت بیوی یا زیاد پی ده اراده وی نبیا ده مسافر ده و از آزورتون فیلانه او کلا چه زفر کوئی تاسو پد مگا کئی فلیس آلیکم پدنی تره پتا سبانه جو ناون گنا انتاب سرو چه کوتایو کئی تاسو من اصولا تیرمان زناو ان خیمتم خصوصا کئی ری کئی تاسو ایب تینکم النزیناو کہ گن کے موات انتا سننا ہاں کسان کفرو جی کافران دی ان الكافرين بجگ کافران کانو لکم عدوان دیرے تاسنا عدوان خاندان دا دشمنائی زو عداوتن خاندان دا دشمنائی مبین آخکارا و اذا کنت فیهم او کلا چیتا پدائی کے صلات خوفو میدان جنگ کے دمانزو اخرالو مومنان بمنسنگ کئی نیم کسان بودری کی مورچہ کی دشمن سر بجنگی گی او نیم بلاشی جمع بو کی دو رکعت سفرانمون دے یو رکعت پا امام پسیو کی آکسان ببیارا شی امام بولاری آکسان و مورچے تراشی دانور بلاشی بل رکعت یو رکعت پا امام سرو کی یو ببیارزان لپورا کی او دانور کسان ببیارا شی دیم رکعت پاو کی نو دا سیم کولے شو چی دی جان نا جمع کرے و غی جان نا جمع کرے وائے کہ بے اتفاقی رازی نو دیو یو رکعت پاو کی دوی دو جمع بنا کئی بے اتفاقی پا کراتا دیو جنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا دویم جمع دا دا بے اتفاقی سبب دے محلے پا جماعت کی دویم جمع بوئی نکے یو مسافری پا لار خلق دی نائیدان لکے جمع کئی دا محلی جماعت کی دویم جمع ناغی کی اجازت نکے دے سرا بے اتفاقی را دی صلاة خوف داغی چل خی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ او کلاچے تفنے کی فاقمتا نومن سناتا نو ادرا پدئی کو ادرا دیلہ منزاو فالتاقم پسود درین کی انتوائے فتم منو میوڑل ددئینا ما کا تاثرا ولیا خوزو آواد اخلی بلا ڈھلا اسلیاتا ہم وصلہ ددئی فیضا سجدو پس کلاچے سجدو کی یو رکات پورشی وَلْيَكُونُوا نُشِرِي مِنْ وَرَائِكُمْ رُسُلًا سَاسُنَاوْا وَلْتَا تَعْرَا دِشِ تُعَيْفَةٌ بُلَا ڈَلَاوْا تُعَيْفَةٌ اُخْرَا بُلَا ڈَلَاوْا لَمْ يُسَلُّوا چِ مُنزِنِوِ كَرَيْا مَا كَا تَعْسَرَا وَلْيَا خُدُو او قُدِنِي سِ حِسَرَاهُمْ سَامَان دَهْرُلُو دَدَئِ ودل وجه ذکر کئی ودل لذینا خوخیا کسان کفرو چی کافران دی لا تاپلونا کغافل سیتا سوانا سیاتیکم دوستو تا سناوام تیاتیکم و سامانون تا سنا فیمیلونا نو عمل بوکی دیالیکم بدا سبانی میلتا واحدا حمل یوا کافر دا غواری چی تاسو غافل سید دیننا نو دی بدر بانی عملو کی مون نا غافل اچی نو دا کافر خدا کار دیا مومن مسلمان آ غافل اکی دا دین نا حاچی تا دا دین نا غافل اکی دا سی اسباب دا پیدا کئی حاچی دا دین نا غافل اکی نو بی دینی لرکی خوری وَلَا جُنَاهَا لَيْكُمْ وَنِي تَنِي گُنَا پَتَا سُبَانِ اِن کَانَ بِكُمْ كَجَنِوِ تَا سُبَانِ عَزَن تَكْلِفَ او کنتم مرضای ای تاسو بیماران انتظو چکیک دی اسلیاتا کم وسی ساسو مخامخو و خوزو حضرکم او انی سی سامان دی رولو دی دشمن ساسو ان اللہ بیسکا اللہ پاکو آدھا تیار کرے للکا فرینا کا فران دلنا عذاب محینا عذاب رسوا کنکے فیضا قضی تم سولاتا پس کلا چی پورا کہیں تاسو منزاؤ منز کی خودی اللہ یاد کو یوازی منز کی بنے یادے اللہ ہوئی عرف پما یادے فیضا قضی تم سولاتا پس کلا چی پورا کو تاسو منزاؤ فذکر اللہ نیاد کے اللہ قیاما پولا ربانی وقودن اپنا سیبانی والا جنوب کم او پانا خونن ساسو باننے سرے یا ناسی املاسی یا ولاری اللہو ادریو والو حالاتو کبا ما یادے یوازی ماندے کنا چیتا منزو کو بس بیارے اللہ ارکو فیضا قدرتم سناتا پس کلا چی پورا کتا سمونزاو فذکر اللہ نیاد کی اللہ قیامن پولا ربانے وقودن و پناسی باننے والا جنوبکم او پانا خونن ساسو باننے فایزت ما انتم بس کلا چی با من سویتانسو واقیم سونا تن پاوندی کوئی دمونزا ادر وی مونزا ان سونا تبیزک منزنی کانت نیال المؤمنین پا مؤمنان باننی کتابا موقوتا لکھا فاقفل وقبانی مقرر فاقفل وقبانی ولا تهنوا مسوسیگئی فی ابتغاء القومی فطلب دقوان کافرانو کی ان تکونو کچئی تاسو تالمنا دردمن کے گئی دزخمننا فا انو پس یکنندی آلمنا دردمن کی گئی کما تالمنا کسنگا چی دردمن کے گئی تاسو کافرانو تم تکلیف رسی گئی آئیم دردمن کی گئی فرق دا دے و ترجو نو میں ساتھیں تاسو من اللہ اینا طرف دا اللہ ناما لائی ارجونا چو میتن ساتی نئی تا سبا اللہ عجر در کئی ایتا عجر نشتا و ترجونا میں ساتی تانسو من اللہ اینا طرف دا اللہ ناما لائی ارجونا چو میتن ساتی نئی و کان اللہ دے اللہ پا کالیما حکیما پویا و حکمت والا اس آتوں قانون کہ ملفت اسینو قانون با قرآن او سنت ویم ان انزلنا اليك الكتاب کی ملک فتشی نو قانون به قران او سنت دی نو پاکستان چې دا خو 15 پیته کال مخکې جوړ شوی دی خو ورې کې د اسلامي قانون ځان لو سره دې چې په آئین کې ستره خو زه دعا کوي سوال کوي چې دا اوس کوم خلق راضي نو الله دې دې توفیق ورکړي چې هر څوک راشي چې دا قرآن او سنت قوانین په ملک کې نافذ کی او په ملک کې امن راولي د شرکیاتو دا ډېر ختمي کی ان انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ را لګلې تا دا کتاب قرآن بالحق پاک سره پری سیاست را لتاک ما بین الناس دیر پانا چی فیصلو کے تا پمیند خلقو کے بما اراک اللہ بما بابانی اراک اللہ چی خودنا کڑیتا تا اللہ ولا تکن آمکنگا للخائنین لطلبا دخیانا دنو خسوی ما جگر مان وستغفر اللہ او بخنا وارد اللہ نا ان اللہ بیسک اللہ پاکا کانا دے غفورا رحیما بخن کے مہربانا ولا تجادل او جگر مکوان اللذین طرف دا کسانونا یختانونا انفسان چی خیانت کی حضور اقبل زانونا ان اللہ بیسک اللہ پاکا لا یحب منن کئی منع چا سرا کانا چی خوانا خیانت کر اسیمن گنانگار یستعفونا پٹھی کی منافقان من الناس خلقنا ولا یستعفونا من اللہ انسی پٹھے دے دا اللہ نا وہو دا اللہ ماہم دے سرینے پا اعتبار دا علم سرا اید یو بیتونا کنا چیز پاتے نہیں دے مالا یرزو آچنی پسند اللہ تا من القول لینانا وکان اللہ دے اللہ پاکا بما پابانی عملونا چکوی دے محیطا ایہا تکون کے ہاں تم خبرنا تانسو ہاں اولا ایدا کسانی جادن تم چیزا گھرکوی تانسو انہم ددین طرفنا فی الحیاتی دنیا پجن دنیا کی فمیو جادل اللہ نسوکتے چیز گرمو کی اللہ سنا آنوم ددین طرفنا یوم القیامت برد قیامت اما یکونو یاسی آلے پدی باننے پدی منافقانو باننے وکی لازم وارا ومی عمل سوانا چاچا ملو کو بدا گناہ کبیرہ کا آیا زم نفسو آیا زم نفسو یا ظلم کو پاک پنزان باننے گناہ صغیرہ سمی سامفن اللہ بیا بخنا غالی دا اللہ نا یجد اللہ او ممی اللہ لنا غفورا رحیما بخن کے مہربانا حدیث شریف کی راجی چی نبی علیہ السلام بدور حدیث او یاد علی استغفار ہوستو بل روایت کی راجی سل ذل بے استغفار ہوستو نبی علیہ السلام خسو گناہ نکولا عاجزی بے اللہ تکولا بخنا غسلو دا سبب د نعمتونو ګرځي. ګناونه د انسان او د بندا ترمنځ د نعمتونو لپاره رکاوټ دی ګناونه دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تا یو سره رالو وی اولاد منیسته بچی منیسته وی استغفار غواره بخنه غواره دا اللہ نا وی مال دولت را سنیسته وی استغفار غواره وی باران نکی گی وی استغفار غواره او تای هر سر پاره استغفار استغفارو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او تاو فرمیل تا قرآن نده لی سوره نوح ناغی لسم آیاتی وطاوی جنو علیہ السلام اللہ تخفل کارگزاری او رئی ناو ای فاقلتون صحفیرو رابکم لسم آیات سوره نوح یو کم نیسم زفارا فاقلتون صحفیرو رابکم فاسماوی قوم تبخنو قانی دربتا سنا انہو کانا فارا یقینن دے بخون کرے جلسن السماء آلیکم مندرارا رو بلی کی بارات پتا سوانے پشے بو شے بو وَهَمْ دِلْكُمْ بِعَوَالِ وَبَنِينَا وَمَنْبُوتْ بَكِ تَعْسُنَا فَمَعْلُونَ فَأَوْلَادْ بَعَنْدِي وَيَجَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَبَغَذِي تَعْسُنَا بَعْبُنَا وَيَجَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا وَبَغَذِي تَعْسُنَا نِهْرُنَا نعمتونا بدر بان جات قرآن نے نرے لئے استغفار غارة نعمتونا نربان اللہ رو ورئی ندر دوئی چی گناو کی مومنان افورن استغفار غاری بکن غاری وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَعْمَلْهُ بَدَاءً لَّيْسَ غُنَاهُ أَيَذِمْ نَفْسُهُ يَا زَيَاتِ وَقَفَّنْ زَنبَنِ غُنَاهُ سَوِينَ يُكَا ثُمَّ يَتَوَفَّى اللَّهُ بِأَبْخَنَ وَارِدَ اللَّهُ يَجْدِ اللَّهُ وَبِمُؤْمِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بَهُنْ كَمَهْرَبَان وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا أَوْ يَتَوَكَّلْ غُنَاهُ فَإِنَّمَا فَسَيَكِنُ يَكْتُبُ سَنَارَ غُنَا دَدَاو عَلَى نَفْسِهِ بَدَبَنَا وَكَانَ اللَّهُ ذِي الْفَضْلِ الْحَكِيمِ وَيَا حِكْمَةُ وَلَوْ وَمَنْ يَكْتُبْ خَطِيئَةً وَجَاءَكَ لَغُنَا فَقَدْ أَسْرَى أَوْ إِثْمًا يَا فَقَدْ أَسْرَى قَصْدًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ نِسْبَتَ كَيْ أُولِي نِسْبَتَ كَيْ بِهِ نَنِي غُنَا بَرِيًّا نِكْتَرِتَا فَاسْتَرِتَا فقد احتمل انبتا کی سناد بار کو بہتان اندر ہوگا و اسم مبین او گناہ کارا کارا گناہ کب تحمت اولا بولو و لولا فضل اللہ او کچرنے فضل داللہ لے کبتا بھرنی و رحمت و مربانی داللہ حضر گمرا کرے بیوی لحمت و عائفت منہم خاما خان کس پکڑے اوڈنے دا دینا ایو زلوکا چه گمراہ کی تحل راو وما ایو زلونا نو گمراہ نسی گمراہ کولے دی تحل راو نسی خطا کولے دی تحل راو الا انفزاوم مگر قبل زہنونا وما ایو زرونا کاؤ زرن نسی نرکولے دی تحلتاو من شائع زربراو وانزل اللہ را نگلے دی اللہ علیکل کتابا پتاوانی قرآن والحکمتا سنتا والحکمتا سنتا وعلمکا خودلی نیتا تا ما ها آکام لم تکن تعلم چتن پیدل پاغی بارنی وکان فضل اللہ عدی فضل دا اللہ علیکا پتاوانی عظیما لوی لا خیر نیسر خیر نیسر فائدہ فی کسیر بڑی رکی من نجوام دا جرگو دا تیناو الا من مگد آچا امرا چوکم کئی بی صدقا دل پخیرات باننی او معروفین یا پنی کئی باننی او اسلام بین الناس یا پا اسلام سرا پا من دا خلقو کی ومین یا فلد تالکا او چاچو کدا کر ارتغا امر ذات اللہ پارا دلدولو رضا لپارا دلتولو درزا منتیادا اللہ وصوفا نوتینو زنجور وکنگا دتا عجرا عظیما عجر الوی زجر روکی رتنا ومئیو شاقق الرسولا وچاچی خلافو کود پیامبر علیہ السلام من بعد ما پدا غینا تبینا چکا رسولہ الہدا دتا سنت پیامبر علیہ السلام ويتبع روان سو غير سبيل المؤمنين بدلال المؤمناننا كي آئي ريمان پرنا كي آخي استوا نوالي وابلوم غندلنا ما تعلناكم ترفتا جاوري دي ونسلي جاننم ودنوكم غندل جاننم دا وساعت مصيرا وبس ادراتو الى جاننم ان الله بشك الله باكو لا يغفر الذنوب خنن غي ايوشنا كبي شي سرا بلا كريشت دي الله سنا ويغفر بخن كي ما دون ذلك ما سوى دني شركنا لمن يشاء شال لنتي خو خشي ومن يشرك بالله دوا سي محكم تير شوي دي ام دي سورة 48 نمبر آت كي تتمي التبدل را ومن يشرك بالله او چاچی شرکو کودا اللہ سناو چاچی سرار پینا کودا اللہ سناو فقن زلن زلالم بہیناو نبدا کی سرا گمرا سنے پا گمرا اندر سرا دا حق ناو شرک کرے را خطرناک بیماری دا دی مسئلے اہمیت ذہن تا غرزول دا پارا چی شرک نزان وقت کے توحید بانے عملوں کے سورہ نام کے دا تل سفی عمران بیانو کی ناخر کی رعایت اتشی کی ہوئی وَلَوْ عَشْرَكُوا لَامِتَانْ اُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کچھرے شرک کرے دے پیامبرانو خواہ خابر باسے ابو عمل رہی تو پیامبران خود شرک نہ کہی اید شرک رد پر اللہ رہ لگی فاللہو کہ پیامبر شرکو کو میں نماف کو وَلَوْ عَشْرَكُوا کچھرے شرک کرے دے پیامبرانو لَامِتَانْ اُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ خام خام برماسے ابو عمل رہی اور نبی علیہ السلام تا اللہ خطاب کی سورہ زمر سلیسو اسی بارہ آیت پین ساٹھ انزش پیتا نبی علیہ السلام اللہ دا شرک رد پر را لے گلو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی کہ تا شرکو کو تا عمل بم برباد چی سلیسو اسی بارہ سورہ زمر آیت نمبر پین ساٹھ وَلَقَدْ أُوحِيَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ بَتَاغِي سَرَاوَ مَكَاتَاتَ وَإِلَى الَّذِينَ وَكَسَاتَ مِن قَبْلِكَ مُكِنَتَانُ لئن اشرکتا کچھر شرکو کتائیں پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تعالیٰ کچھر شرکو کتائیں لیاوتن عملکا خواہ برباد بشی عملتا ولتکونن من الخاسرین او خواہ خاسبت رتاوانیانونا لتکونن من الخاسرین خواہ خاسبت رتاوانیانونا نبی علیہ السلام خود شرک نہ کولو واللہ دے کتا شرکو غسامل بم برباد کی او بیا تو اعلانو کا چیز شرک نکو ما سورہ یوسف دیا لسم سبارا یوسل اتم آیات کی نبی علیہ السلام تعالیٰ حکم کئی قل ہاذی سبیلی ادو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین قل او آیاتِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حاضی سبیلی دا قرآن زمالا دا دا توحید زمالا دا ادو الاللہ زرا مالما خلق دی کتاب دا اللہ تا توحید دا اللہ تا اللہ بصیرت انفاق المندہ باننی ما انا سو من اتوانی و سوک چیز مالی تابدار و سبحان اللہ یو پاک دی اللہ و ما او سبحان اللہ یو پاک دی اللہ دا شرکنا و ما انا من المشرکین نبی علیہ السلام اللہ توئی وما انا من المشرکین و نیما زر مشرکانو ناو شرک اللہ نبقی زلد سورہ نساء کیم وئی ان اللہ یقینن اللہ لا یغفر چلی بخنن کئی ایو شرک بی چیز نا پینا کنی شرنی اللہ سلاو و یغفر ما دون ذالک لیمان یشاو او بخن کئی ما سوانا دینا چالے چی خوخشی شرک دانا کار بیماری وہاں عقیدہ توحید دیر پا اللہ قرآن نہ لے گلے دے قرآن نہ بغیر عقیدہ توحید نہ سمی دین بغیر کار کے دے اللہ قرآن نہ لے گلے نبی علیہ السلام تبا اللہ ویلی جزا زبانی زمان توحید بیان کا ها قران چې بیانې جال ته شرکیات او بدعت نشي پاتې کېږي. الحمدلله ها زمون کلی کې شرکیات ختم شوی دي. درگاونه ادرې درگاونه لا جنډي و په ولاري او د شمی با خلق وروړي او څنګه نشته دي. الله دې نورم توفیق ورکړي خلکو ته چې عقیده توحید کې خام مضبوطه شي او جنت تلاشي ټوله. ها جنډي ولاري وي دا جنډي پیسې ولاري او پرون مازیګر چې درس پس کو ندا سي او دوا د څلوا طرف تا نوال تا په مغبره باندې را چوي دي. صاحب جی بابا په خوا وچی ها مونږ اتلو او ماشمان به مبوتلل چې سنتول به مچ راځل دور شي پاس باندې به با مسوارک او دا بابا ته مبوتلو نال ته یو کته یو جنډه په باندې نه وانه په باندې یو شمع وا او یو بابا پکې لګیاو نو صفائی یې کولا بیا ماوګت نه چرته څوک مسافرو مسافرو هغه لګیاو نو صفائی دا څه کې بابا لګیاو وې دلته خلک راځي نو مې خو کې دا دې ګندل نو خپې ګندګي نو مې تاله چا یې دې په دې څه ته جمعه صفا کا او په مخه مو حساب اوس مې پولیس ته ورکوما ایزو مسافر ایم اوزا سا زن لمزدوری مزدوری کوما آرکیلی خلق پا پخواناستو منجوران اما الحمدللہ پویشی پا مسئلہ بانی ٹول آو شرکیات ختم شو آو بیداد کافی ختم شو الحمدللہ اللہ دی زمین دا کل نورم پا قرآن او سنت بانی رنا کی یو کلی دا ٹول پا توحید بانی کلکی تھی چا اللہ چا رضا چا ٹول جنت تلار تھی ان الله یقینا الله لا یغفر بغنا گئی ایشنا کبھی اسلام بنا کرے جن دی اللہ سرا و یغفر بغنا گئی ما دون ذالک ما سوان دی شرک نا لمی یشا چلے چ خوال جی و من یشرک باللہ شرک نہ تو بو باسی زن کدن نمہ کی ازګه زن کدن کی توبہ نہ قبلی گی و من یشرک باللہ او چا چه سر کوکو دا اللہ سرا وقرن تو اللہ سن علم مائینا بدا کی سرا گمراہ سنے پا گمراہ لرے سرا دا حقنا نفی دا شرک فی الدعا این یدونا نرا مدد کئی دئی من دونی بای دا اللہ نا الا اناسا مگر مڑا اناسا الا اناسا مگر مڑا کامل مبارد مانا کئی اناس مڑا موانن سر چکم امینا کئی دانا آغای دئی دا اولیاء سر کئی ناولیاؤں پا خبر بانی میں شالا چولی دو پڑھو بے حسولی وی چر تکلاسن کو پی دپاسا کی نخو آہ دو پڑھو پی بانیا چاہی آہ مینہ و سرکی چکم آہ مینہ موانس سرخز و سرکی دا این یدونا اندرا مدد کئی دئی من دونی باید اللہ نا اللہ ایناسا مگر مڑاو و این یدونا اندرا مدد کئی دئی اللہ شیطان مریدا مگر شیطان سرکشا لعنه الله فلانت کرنه ده شیطان لرا الله وقال اولی شیطان لا تخیلن خام خانی سنبازو من عباده کاد بنیگانو سانا نصیبا مفروضا حسام قرارا او شیطان اللہ تولی ولو زلنهم او خام خاکم را کم بدهی لرا ولو منی انهم او خام خامی دن بور کم دیتا ولو آمر انهم او خام خامی نام کم دیتا حکم مکم نیتا فلے باتے کننا نپرے کئی منی آزان الانامی وگنا دشار فیانو ولا آمرن موقع وخوینا بکم دیتا فلے غیرن خلق اللہ فلے غیرن نخا وخا بدلی بنی خلق اللہ دین دا اللہ ومن یتخن شیطانا او چاچیو نولو شیطان لنولی اندوستا من دون اللہ بغید اللہ نا فقد خسر ربطا کی سرط تاوانی تو خسران مبینا فتاوان خیر سارا او شیطان دا چا مل کریوی سوری زخر ہو گو رئی پی نشتو انشبا آیت 36 اللہوی جزما کتاب دے پری خو شیطان مدربان زم سلط کو ما سوری زخر ہو پی نشتو انشبا آیت نمبر 36 شباک دیشم وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ يَعْصِ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ او سوکی شام کون شو سوکی اڑون شو نا کتاب دا مہربان بادشاہ نا قرآن نیزان اڑون کو نقیض لہو شیطانا مسلکم گا پد بانے شیطان فو لہو قرین نا شیطان دا مل گری شیطان پی بیاز مسلط کما فو لہو قرین نا شیطان دا مل گری شیطان سکی سوری نسا کی ہوئی یا ایدوم وعدے کہیں دئی سرا دا شیطان یا ایدوم وعدے کہیں دئی سرا ویمنیم اومیدون اور کہیں دئی تا وما یا ایدوم الشیطانو او وعدے نہ کہیں دئی سرا شیطان اللہ غرورا مگر ددو کے شیطان دو کا کہیں اول دا سری دشمن خل نفس تے بیادوین دشمن شیطان لیکن نبی علیہ السلام دعا کہی وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان آباد کی مادا نفس شر نو نشر شیطان نو اول دا نفس دشمن دے اگر دیا اللہ سمجھ بارا کہ اول آیات کی ہوئی وما عبر رہو نفسی ان النفس لامارتن بسو اوزو صفائنکو من اقفل زانو یقین النفس نے دا حکم کئی پبدا سارا نو شیطان دا دویم دشمن دے یا دوم وعدے کئی دے سارا دا شیطان ویمنیم اومیدون اور کئی دیتا وما یا دوم شیطانو او وعدے نکئی دے سر شیطان اللہ غرورا مگر ددو کی اولائی کنا کسان مقوام جاننم زیر ریچے جاننم دے ولائی جیدونا او بن ممیدی عنہ ددینا محیص وازیر اخلاسی دے جاننم دا ہاں زید اخلاصی شتا اخلاصی کی با پس باندی پا ایمان باندی او درجی وجدی کی پا نیک عمل نوز بیا اور پسی بشارت مومنان اتور کئی چیز چاہ عقیدہ کی شرک نہیں مومنان موحدین نی نائی با اللہ جنت تبوزی او چی عمل نیو کی درجی بے وجدی کی واللزین آمنو واللزین آکسان آمنو چی مومنان نی وامل سوالیات عمل کئی نیکاو سنو دخلهم زنه چه داخل بکنگا دیل را جنات باغونو تاو تجنی چران بای منتا تیل انهارو لانه دونو داغینا نهروناو خالدی نفیا می سوئی پده که عبادا بینتها وعد اللہ حق وعد اللہ رشیاداو ومن عزق من اللہ قیلاو او سوک دلی رشنه دا اللہ نا قیلا پوینا کی رشیا خبر رشتاو نکی رشتیا خبر دا قرآن ننو رشتر تا دی مخیم آت نمبر اٹھا ترکیم ویلو ستاسی کے آت نمبر ستاسی کے وَمَنَا زَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا او سوک دڑی رشتنے دا اللہ نا پو بیان کی او اسوی دلتا وَمَنَا زَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا او سوک دڑی رشتنے دا اللہ نا پو بینا کی دا اللہ کتاب دا اللہ خبری داری شینی خبری لیسا بیامانی کم لیسا ندنی چاہتا بیامانی کم پا خیالات استانسو ولا مانی آلیل کتابون پا خیالات رالی کتابو مئی عمل سو انچا چی عمل کو بداؤ یو جز بیہی سزاو اپنے شدتا پا غیبانی ولا یجد لو اوبن امیزان لراؤ من دون اللہ مغید اللہ نولی ان دوست ولا نصیر آن امدادی ومئی عملو چاچی عمل کو من سوالیات دنی کئینا نیزا کرن سڑینا انسا یاد خزینا سڑیو کو خزا وو مومن رو شردان چیوی در مومن جملہ حالی شرط را رو وو مومن رو شردان چیوی در مومن اولائک بدا کسانی دخلون الجنتا داخل مکی دی در جنتا ولا یظلمون نقیرا او زیادے مونسی پدی بانی نقیرا واندازے دادان کجوری ناڑو کی یعنی ذرا برا ومن آسنو سکتنی خیتا دینن پیت باد دین سارا ممن دا جانا اسلام آتیوانا کی خواجہ وغانا پلا للہ اللہ تا وہو محسن دیوی متمن سنتا وہو محسن او دیوی معاہد معاہد بھی او ابن کثیر مانا کہیے وہو محسن دیوی متمن سنتا یعنی معاہد بھی سنت طریقہ عمل کہیے نبی علیہ السلام وتبع روان وی ملت ابراہیم حنیفا و دین ابراہیم علیہ السلام چی بیان ان کے توحید اور رد کون کے شرک نے رد کون کے شرک واتخذ اللہ اونی ولیو اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم علیہ السلام دوستا وللہ دعوت توحید وللہ یو خاص اللہ لرا تابدار دی ما فی سماوات یا چی اسمان کی وما فی الارض چی بزم کو کی وکان اللہ دے اللہ پاک بکل شیء محیطا پار یو شیز بانی احاطہ کون کے ویستفتو نکاو تنویر پا ما سبقا روشنی یتی پا ما سبقا ویستفتو نکاو تپوس کئی رتانا فی النساء و بارا دخوزو کے قل قل اللہ و یوتا اللہ یفتیکم حکم کئی تا ستا فی ہننا پا بارا ندھائکی نخوزو کے وما یتنا لیکم آجر تیسی پتا سبانی فی الکتاب پا قرآن کی فی اتام النساء پا بارا دیتیمانانو جنکو کے یتیمانانو خوزو کے اللہ تی آگا لا تو تو نہ ہننا چے نیور کڑی تا سو دئی تا ما کو تے بلا ہننا چے مکر سیری دئی نہ پارا و ترغبو نہ آمین کوئی تا سو انتر کی ہو ہننا چے پنی کاس راک لئی دئی لنا والوان تدا فینا او کمزوری من الویلدان نما شمانو نا وان تا قمو چو درنگئی تا سو لیلیا تا مئی تیمانانو لنا بلقید پیسا فو وما تفعلوا من خير واجبوا تاسو سنيكي فإن الله فبيشك الله پاک کان نے بھی پرے مان علی ما پویا وین امراتن خافت مکی اتون دس کی ویلو ارن جالو قومنا للنساء سری بہ حکیمانی پخذو و سری بہ ظلم من کئی خذ سرا اوسا که خذ سر ظلم کئی دا ظالم سری بیان کئی وین امراتنا کچری و خدا خافت یریگی من بالی ها نخاون خفلنا نسوزن دبت ما شینا دبت خلقینا او ایرازن یادم خرولنا فلا جناح علیهما نیچے گناہ پدی دوارو باننی ایس لیا چی صلحو کی دوارا بینہما وقفل میں اس کی را دوارا صلحا صلح جوڑ جانے و صلح خیر و صلح غرد و احضرت الانفس و شخ آزر شی نفسنا بخلتا و این توسنو کا انسانو کا و این توسنو کا انسانو کا انتانسو و تتق و ازان بس کئینا خلاب دا اللہ نا فا ان اللہ پر بشک اللہ پاکا کاننے بیما پامنے تا ملونا چکوئی تا سو خبیرا خبردارا ولن تستطیع چلی طاقت نلوئی تا سو انتا جلو چین صاف ہو گئی تا سو بین النسائے پمیند خدو کے ولا حرط مگر کو کوشید کوئی تا سو فلا تمیلو پسماؤنے کل المیلی پراؤنے دنا فتح ضرورا پس پریک بندی تاسو دیوی خزیلا کل معلقا پشان دا زولن دی وین تسلی ہو او کچری وین تسلی ہو کسنا کوئی تاسو وطا تقو زان وکوئی دا ظلم نا فا ان اللہ پس بیشک اللہ پاکا ندیو پورا رحیم بخون کیا محروبانا وین تفرقا کبیل شدہ دوارا خدا خاون یون اللہ مالدار بکی اللہ کلن ہر یو تول ہمین ساتی دماندار ایخ پدینا وکان اللہ دے اللہ پاک واسیان حکیما فراخ حکمت والا بیا دعوت توحیدو توحید تنگوری ایرنی سی دا اہم مسئلہ دا بار بار پکی توحید بیانی وللہ یوکان صلی اللہ لہا تابدا دی ما فی سماوات یا چی اسمان انو کری وما فی لنا چی بس موکو کری ولقر وصحن النزین پتا کی سرا حکم کرنگا کسانو تاو وطل کتاو چونکن سین وطا انمد کتاو یا ورکن سین وطا کتاب من قبل کم مکن تا سنا وَإِيَّاكُمْ وَتَاسُتَمْ حُكُمْ كَوْمْ اَنِ اتَّقُ اللَّهَا وَدِي خَبَرَ بَانِ چُوِيَنِ قَيْدَ اللَّهَنَا وَإِن تَاكُنَوْ قَيْنْكَارُكُ تَاسُ فَإِنَّ لِلَّهِ فَذْبِشَكَ خَاسًا لَا نَرَا تَابِدَا دِمَا فِي السَّمَاوَاتِ عَتِ عَسْمَنُ كِنِي وَلَا دَوَتِ بَزْمَكُ كِنِي دَا اللَّهَ سُوْا عَجَتْ نِشْتَا اللہ لازتا بدا دی وکان اللہ دی اللہ پاک و غنیل بے پرواں حمید آن سیلے چھے بیا دعوت توحید ہو بیا دعوت توحید ذکر کی دیر پارا یا سنر معاشرے اصلاح کے اور توحید دنید کی اصل مسئلہ توحید وَلِلَّا يَوْقَانْ صَلَّا لَرَا تابدہ دیما بی سماواتی آتی آسمان مکری وما فی اللہ نواتی بس مکوکری وکفا بی اللہ وکیلا او کافی دی اللہ زی موارا تخویف ہو یہ رور کئی این اشا کچن خوخنسی یوزیم کچن خوخنید اللہ یوزیب کمبو بذی تاسو لرا ایوان ناسو خلقو ویاتی بیا خری نورا بولی نورا وَكَانَ اللَّهُ دِيَ اللَّهَ فَقَزَ عَلَى ذَلِكَ فَنِي قَرْبَنِي قَدِيرًا قُدْرَتُ عَلَى کہ تاثر دین کیا آپ نے کہوئی اللہ و نور راولی تاثر بلیری کی اِن يَشَاكَ چَرِقُوَ خَسِيدَ اللَّهُ يُزِعِبُكُمُ بَنِيْتَا سُنَرَا اَيُّوَ النَّاسِ خَلْقُ وَيَعَاتِ وِآخَرِ نَوْرَا بُولِ نُورَ وَكَانَ اللَّهُ دِيَ اللَّهَ فَقَنَا ذَلِكَ قَدِيرًا پدی باندی قدرت والا من کان یرید ثواب دنیا سو کی نہ دلنی دا ثواب دا دنیا دا جنت دنیا فائند اللہ پس بنی دا اللہ ثواب دنیا بدر دنیا دا والآخرہ او دا آخرتا وکان اللہ دی اللہ پاک و سمیع بسیرا اور ایدن کے اولی دن کے او زید ندرے میں سے شروع کی بدی کے بیان ددری فرقو کئی مومنان منافقان او اہل کتاب یا ایو الذین آمنو اے مومنانو کونو شئی قوامین اکلک ولالو بالقیس پہ انصاف باننی پہ توحید باننی دا انصاف ضد کی و ظلمو نصور لقمان کی ہوئی دیال سمیت کی ہوئی سمجھ پارا ان شرکا لظلم نازیم یقین شرخا مخالوی ظلم دے اور انصاف دار سے اللہ تا دو اللہ حکور کے بندہ تا جب بندہ حکور کے لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی لِلَّا يَقُلْ لَا يَكُونُ لِغِيْرِي وَلِعَبْدِهِ يَقُنُ مَا حَقَانِي لَا تَجَلُ لَا قَيْنِيَ قَوْوَائِدًا مِنْ غِيْرِ تَبِينِ وَلَا فُرْقَانِي دا اللہ جدا ہے دا بندہ جدا اللہ تا دا اللہ حکور کے بندہ تا دا بندہ حکور کا اللہ کو توحید آنے کلک ہوتے گئی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو کونو شئی قوامین اکلک ولان بالقیسے پا توحید باننی سوادا علیللہ گوئی کون کی اللہ لدین دا اللہ ولو علا انفوزکم اگر کوئی ضرر دی بیان تا سوپنم سنو باننی تا بدن تا تکلیف رسی دی او خود رسی خدا اللہ توحید بیان کاؤ دا اللہ دین بیان کاؤ الوالے دے یا مبی یا پا مور او پلار باننی مور او پلار لنی تکلیف رسی گی او دن سی گی خدا اللہ دین بیان کاؤ دا اللہ دین والا بیان کاؤ دا اللہ دین مانکلا کو درگا ولا قربینو یا پا خلو خلوانو باننی خلو خلوانو لتکلیف رسی گی او دن سی گی خدا اللہ دین کی سستی مراو لتوحید بیان کاؤ این یکن غنیان کا شریدان سر ایمالدان او فقیرنیا غریبی فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا نَا لَا دِرْ نِدِرِ تَانَ دِرْ دُوَارُتَاو کہ تین دماندار لحاظ کو ماو بیاو ملامت اشی یادا غریب لحاظ کو خلق پہ ملامت اکی اللہو اس تپی مانا میربان نی پری بندگانو فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَسَلَّا دِرْ نِدِرِ دُوَارُتَاو فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا فَسْتَابِدَارِ مَكَوِدَا خواہِشَاو ان تاجلو اللہ تاجلو چین صاف ہونا کہیں تانسو وین تلو کچھرے مخوار ہوئی تانسو تو رزو الوا دستٹ علولت ہوئی اور ایراز دبدن علولت ہوئی وین تلو کچھرے واری نہیں تانسو تو رزو یا مخوار ہوئی تانسو فإن الله پس بشک اللہ پاکو کان دے بما پابانی تاملونا چکوئی تاسو خبیرا خبردارا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو آمنوا کلچئی باللہ پتوحید اللہ ورسول اپا سنت پیامبر سلام والکتاب اللہ اپا کتاب آخیوانی نزل سر لکلے علا رسول اپا پیامبر قلبانی والکتاب اللہ اپا کتاب بانی انزل سر لکلے من قبل اپا خواہ ومن یکفر باللہ اوچات کفر کفا اللہ بانی وملائک دی اپا ملائکو داللہ وکتب اپا کتاب نو داللہ ورسولی او پر رسولانو دانلاو ولیو من آخر پر داخلان باننی فقر زلنا زلالم بحیناو بتاکی سر گمرا سنے پر گمرا لرے سر دا حقناو اس بیان پر بارا منافقانو کی ان اللذین بیشک ہا کسان آمنو چی مومنان دی ایمان روڑے رے سمہ کفرو بیا کفرو کو سمہ آمنو بیا ایمان روڑو سم کفر بے کفر کو سم دادو کفران تیزیاد کو کفران لم یکن اللہ چرین دے اللہ لیا پر اللہ چی وخنو کی دیتا ولا لیا دیوم سبیلا آنا سم کی دیتا اللہ را نو خیر دیتا اللہ را بشر المنافقین زیر اور کے منافقانو تا بے انہ لہم بے زکت دیتا عذابا علیما عذاب درد نہ کہو بل جبدا سے زین کے دیر نہ سرے بھی بوئی گنو لگوا خلی دل تو بشر المنافقین زیر اور کے منافقان ہوتا بے ان لہم عذاب علیم بے شک دید پر عذاب درد نہ تھے مثال لے را سرے لکہ یو سرے دا مور ملا دا آتو تے زیر میں دربانی مور دے ملا دا پلار مل دے تو تے زیر میں دربان نے پلار دے مل دے امتحان کی فیل سی تو تے زیر میں دربان نے امتحان کی فیل سی زیر میں دربان نے زیر دے مل دے نداؤں کو لکھاندہ شکنا اللہ منافق نہ پا عذاب بانے زیر اور کہاو بس زیر اور سغد عمل دا حکم گئی بس زیر المنافقین آو زیر اور کا منافقانو داو بے انہ لہم عذابا علیم آو بے شکتے دیجا پر عذاب دردناکاو منافق دایا زیر میں دربانی جہنم توزی اللذین آکا ثانی اتخیدون الكافرین چنی زیرے کافران لر اولیاء آپ دو سیسر من دون المؤمنین بید مؤمنانون آیا بتاؤنا آیا لٹوی دی ویندہم العزت ونیدنی کافران بانی عزت فإن العزت پس یقیناً عزت چلے للہ جمیع دلہ لاس کے نے ٹھولا دلہ سیار کے نے ٹھولا وقد نزل خدا کی سرارا لے گلے لالے کو خدا سبانی بل کتاب قرآن کی اندا خبر اذا سمے تم کلا جو اور تاسو آیا تل نہ آیا تنا ڈالنا یو پر بہا چنکار کو لے کی گیا ہمیں پورے بہا اٹھو گے کو لے کی گے دے پورے ڈالا یا تن پورے ڈالا دن پور اٹھو کے کی گے وہ سانس بہا اٹھو گے کو لے کی گے دے پورے پلا تک اردو ماں مکی نہیں رہی سارا قرآن و سنت نے خلاف کر دے اللہ مکی نہ ہو سرا پلا تک اردو ماں پس مکی نہیں رہی سارا ہاتا تنے پوری خود چون روزی دئی پیا دی سن میرے خبروں نہ روکے او کہ نہ سے غلط کار کے شریعت نہ خلاف کار دے مسئلہ دادا کہ غلط کار یہ ہوجے کی غلط بزینا کلار بیا پہ رد کے او کہ رد دیو نکو نو انکم اذم مثلوم یقیناً تاسو بناو کی پشان دے بھائی ان اللہ یقیناً اللہ جامع المنافقین اللہ مکی نہیں وسرا فلا تقودو ما پس مکی نہیں دے سارا حتا تنے پنیا خودو چون نو دی دے وی حدیث نو غیر پا خبرو نو روکے چا غلط کار سکتی بیا و تورزا او کو قرآن و سنت نا خلاف کار کئی نو کینا و سلمو کو کینا سنو انکم اذن میں سوم یقینا تاسو بناو کی پشان درہی بھئی ان اللہ یقینا اللہ جامع المنافقین جمع کون کہے منافقان والکافرین اور کافرانو فی جہنم جمیع پا جہنم کے ٹھولاو الذین ہا کسان یا تربسونا تے انتظار کہیں دے انتظار کہیں دے بیکم ساسو پا مسیمتون ماننے فا انکان لکم بس کر چریویتا سنراو فتحم من اللہ فتح برے غلبہ طرف دا اللہ ناو قالو ویدی دا منافقان علم ناکم ماکم آینو مونگا تاسو ساراو و انکانو کچریو للکافرین کافرانو لراو نصیب ان حساد فتحناو قالو دای وید منافقان علم نستحویدو علم نستحویدو علیکم آینو سلط کری علم نستحویدو علیکم آیا مونگا نو مسلط سی آیا مونگا نو مسلط سی ساسو پا امداد باننی علم نستحویدو علیکم آیا مونگا نو مسلط سی ساسو باننی ساسو پا امداد باننی و نمناکم مونگا نو بچکڑی تاسو لراؤ من المؤمنین دا مومنانو ناو تا کافران ہوتے مونگا حساس امداد کرے مونگا حساس مر گریو فاللہ پس اللہ پاکرینکم بینکم فیصلہ وکی اسپامین تاسو کے یوم القیامہ پردہ قیامتو ولن یجعل اللہ چربون گردی اللہ للکافرین کافران لرا للمؤمنین و مؤمنان باننی سبیلا لارا دمالا وطیعو ان المنافقین بیشک منافقان یخادعون اللہ لیدوک غیر اللہ سراف والخیال کی ووعد اللہ خادعهم زادو کے ورکی نیتاو وَإِذَا قَامُوا كَرَشُوا دِيْغِنَي إِلَى الصَّلَاةِ مَانْ زَتَاؤُ دَ دِنْ كَاتَا قَامُوا قُسَالَاؤُ نُو قُدْرِهِ سَسْفَسْتَاؤُ اور کہ دنیا کار کئی بیانے چست ہو چالا کی دن کار نہ دے سوچی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور کَرَشُوا دِيْغِنَي مَانْ زَتَاؤُ قَامُوا قُسَالَاؤُ قُدْرِهِ سَسْفَسْتَاؤُ يُرَاؤُنَ النَّاسَ زَانْ خَيْ خَلْقُتَا هَرْ يَوْمَلِ ذَرِيَا كَرَيْوِ یراؤن الناس زان خی خلقتا ولا یذکرون اللہ آنے دی اللہ لرا ولا یذکرون اللہ آنے دی اللہ لرا الا قلیلا مگر لگا مذبذبین دپڑکی بین ذالکا پمیند کفروں دا شرک پمیند کفروں دا ایمان کی لا الہ ولا نیرا کسان مومنان سرا ولا الہ الا او اندیدہ کسان منافقان سرا او مئی دل اللہ چامن چموٹا گمراہ ہو لگئی اللہ چامن چموٹا گمراہ ہو لگئی اللہ فلن تجدنو وشربو نمیت لرا سبیلا سملان یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الکافرین منی سے کافران لرا اولیاء آپ دوستائیں سراؤ من دون المؤمنین بید مومنان اناؤ ہا تریدونا آیا ارادہ لریتاسو انتا جالو چوکر زوریتاسو للہ اللہ لراؤ علیکم پا قلو زانوانی سلطان مبینا دلیل کاراؤ ان المنافقین تا حکم دا منافق اعتقادی دا پارا دے یا کافر وی ان المنافقین یقینا منافق اعتقادی کافر فی درک الاسفل من النار فما تبقى لانے کی وی دا اورا ولن تجد لهم نصیرا چربون ممن تعدین لرا نصیرا امدادی شرائط تو بید منافق سلور الا الذین مگر منافقا تابو کو توبہ و باسی توبہ اکلا مگر آم منافقان تابو چی توبہ اکلا واسنا و درست کو عمل پن درم واتزم باللہ اللہ لزینا مگر آم منافقان تابو چی توبہ اکلا دا منافقتنا واسنا و درست کو عمل پن وَاتَّسَمُوا بِاللَّهِ وَمَنْقُلُوا لَقُلِ بَكِتَابِ دَاللَّهِ وَأَخْلَسُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ او خالصوكو دين قل خاص اللہ لراؤ وَأُولَائِكَ بَدَا كَسَان مَا الْمُؤْمِنِينَ سَرَدَ مُؤْمِنَانِ مَا پَمَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ د مؤمنانو ری واسو بیان تل نال مؤمنین او زنه جوړ بکی الله مؤمنانو دا اجر نازوی ما اجر لوی ما يفعل الله نلکی ما يفعل الله بیا زامکم نلکی الله تاسو تا زامو یا سره کار دا الله چې در کی تاسو زامو ان شکرتم کچنه تاسو شکر وا سیدان نو تاسو تامیناری کوی دان نو و آمنتو و ایمانونی تاسو باننا باننی و کان اللہ و دی اللہ پاکو شاکرن علیما قبل ان کے اپویاؤ بدل اور کے ان کے اپویاؤ و آخر دعوانا الحمدللہ دست فقلو تیمون بانی انشاءاللہ سات پینزو نو پوری مازیگر تلورنی منشپکنی اپو